produkty Dumen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Dumen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 17. Serwis Trójki. Romuald Wójcik. Jeśli zawiódł człowiek, będą wyciągnięte konsekwencje, mówi szef sztabu generalnego. W wypadku na poligonie zginęło dziś dwóch saperów. Przedłużono misję w Polsce brytyjskiego systemu rakietowego Sky Saber. O powstrzymywanie się od jakichkolwiek żartów na temat bomby apelują do podróżnych władze lotniska Chopina. O możliwych konsekwencjach personalnych po tragicznym wypadku na poligonie w Solarni w województwie śląskim mówi szef sztabu generalnego. Podczas ćwiczeń z użyciem materiałów wybuchowych zginęło dwóch saperów. Generał Wiesław Kukuła zapewnił, że rodziny żołnierzy zostały otoczone opieką. Trwa wyjaśnienie przyczyn zdarzenia. Myślę, że w ciągu najbliższych dni będziemy wiedzieli, co było rzeczywistą przyczyną tej sytuacji. Wyciągniemy z tego wnioski. Doprowadzimy do tego, aby się nigdy więcej taka sytuacja nie wydarzyła ponownie. Zawsze są możliwe konsekwencje personalne. Jeśli to jest skutek czyichś zaniedbań, no to niestety będą zdecydowane reakcje z naszej strony. Szef sztabu generalnego poinformował, że szkolenie, podczas którego doszło do wypadku, nie obejmowało zaawansowanych ćwiczeń. W polskim MSZ-cie nie stawił się dziś ambasador Rosji w Warszawie, Siergiej Andriejew. Polska domagała się od Federacji Rosyjskiej wyjaśnień w związku z kolejnym naruszeniem naszej przestrzeni powietrznej. W związku z niepojawieniem się ambasadora Andriejewa w resorcie dyplomacji, rzecznik MSZ Paweł Wroński zapowiedział, że polska nota protestacyjna zostanie dostarczona rosyjskim władzom inną drogą. Jednocześnie podkreślił, że konwencja wiedeńska jasno precyzuje obowiązki ambasadora w kraju przyjmującym. Zastanawiamy się, czy pan ambasador wykonuje instrukcje MSZ w Moskwie i czy jest w stanie właściwie reprezentować w Warszawie interesy Federacji Rosyjskiej. Wczoraj o 4:23 nad ranem rosyjska rakieta wleciała nad terytorium Polski. Obiekt znalazł się w polskiej przestrzeni na wysokości miejscowości Oserdów w województwie lubelskim i przebywał w niej przez 39 sekund. W trakcie całego przelotu rakieta była obserwowana przez wojskowe systemy radiolokacyjne. Jan Oleński, Polskie Radio. Przedłużona została misja Sky Saber w Polsce. Brytyjski system rakietowy miał do kwietnia zakończyć swoje funkcjonowanie w naszym kraju. Przedłużyliśmy jego stacjonowanie u nas do końca roku z opcją wydłużenia, ale to nie jedyne podjęte przeze mnie kroki, powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Kilka tygodni temu podpisałem umowę na drugi komponent programu Wisła, na zintegrowany system kierowania i zarządzania obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową. Mózg obrony powietrznej, i to jest bardzo ważne, bo to dotyczy systemu Wisła, systemu NARE, połączenia tego i współdziałań. Dotarł do Polski samolot rozpoznawczy, który za chwilę będzie już w użytkowaniu, żeby zabezpieczać i żeby też monitorować szczególnie przestrzeń powietrzną wschodniej części naszego kraju. Szef MON dodał, że obrona powietrzna i przeciwrakietowa jest dla ministerstwa priorytetem. Na temat misji Sky Saber wicepremier rozmawiał z sekretarzem obrony Zjednoczonego Królestwa Grantem Shapsem. Rada Bezpieczeństwa ONZ zażądała natychmiastowego zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem oraz natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich zakładników. Rezolucję poparło 14 członków Rady. Stany Zjednoczone wstrzymały się od głosu. Ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield tłumaczyła, że stało się tak, ponieważ do treści dokumentu nie dodano potępienia Hamasu. Nie zgodziliśmy się ze wszystkim, co zawarto w rezolucji, dlatego nie byliśmy w stanie zagłosować na tak. Jednakże w pełni popieramy niektóre z krytycznych celów tej niewiążącej rezolucji. Uważamy, że ważne było, aby Rada wypowiedziała się i jasno stwierdziła, że zawieszenie broni musi nastąpić wraz z uwolnieniem wszystkich zakładników. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa podkreśla też pilną potrzebę rozszerzenia przepływu pomocy humanitarnej i wzmocnienia ochrony ludności cywilnej w całej Strefie Gazy i ponawia żądanie zniesienia wszelkich barier w dostarczaniu pomocy humanitarnej na szeroką skalę. O powstrzymywanie się od żartów na temat materiałów wybuchowych apelują do podróżnych władze lotniska Chopina w Warszawie. W ten weekend jeden z pasażerów podczas odprawy zażartował sobie, że przewozi bombę. Każdą taką wypowiedź traktujemy bardzo poważnie, mówi rzeczniczka stołecznego portu Anna Dermont. Żartowanie na lotnisku o posiadaniu bomby, materiałów wybuchowych czy broni absolutnie nikogo nie śmieszy. Ze względów bezpieczeństwa każde tego typu zgłoszenie jest dokładnie weryfikowane, więc nawet jeśli nie mieliśmy złych intencji, nie możemy liczyć na to, że informacja o potencjalnym zagrożeniu będzie zignorowana. Osoby uważające się za dowcipne w temacie ładunków wybuchowych mogą spotkać poważne konsekwencje finansowe i karne. Jest to nałożenie mandatu karnego, utrata biletu lotniczego i wyprowadzenie przez funkcjonariuszy z lotniska, trafienie na tak zwaną czarną listę pasażerów danej linii lotniczej, a nawet zatrzymanie. Także nigdy nie możemy mieć pewności, czy incydent będzie znany za wykroczenie czy przestępstwo. Jeśli z powodu żartu część lotniska zostanie zamknięta, samoloty będą miały opóźnienia, władze lotniska, także przewoźnicy mogą wystąpić z roszczeniami finansowymi. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą w miarę pogodnie, ale nie wszędzie, bo na wschodzie, na północy kraju zachmurzy się, popada deszcz, także deszcz ze śniegiem. Tej nocy od minus 5 stopni w rejonach podgórskich, minus 3 na wschodzie, około 0 na zachodzie, do plus 2 stopni nad samym morzem. To temperatura nocą. Nad ranem miejscami możliwe mgły osadzające szaci i ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro tylko na północnym wschodzie pochmurno, tam będzie przelotnie padał deszcz, natomiast w pozostałych regionach pogodnie, ba, słonecznie, na termometrach od 7 stopni nad samym morzem, około 11 centrum do 15 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po godzinie 17. Proszę Państwa, zespół biologów, specjalistów od nietoperzy informuje, że wiosenna migracja tychże ssaków lada dzień ruszy pełną parą. To oznacza m.in. wiele niespodziewanych wizyt latających gości w naszych mieszkaniach. O tym za pół godziny. W wielu miejscach szukamy mediów i to celowo te niektóre samorządy przejmują gazety, portale, rozgłośnie radiowe. Jaki to ma skutek dla lokalnej demokracji? O tym za kilka chwil. A wcześniej o tym, że złoto nigdy nie było tak drogie. O tym za moment. minut po godzinie 17 w popołudniowym zapraszamy Madonna. No i złoto, temat złoto. Cena złota przebiła ważny poziom. Za sztabkę trzeba zapłacić niemal $2200. Złoty kruszec skupują masowo banki centralne różnych krajów, ale coraz częściej także zwykli ludzie. Oszczędzający, inwestujący. A no właśnie, Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej ponownie ze mną w studiu. Dzień dobry, raz jeszcze. Właśnie, skąd ta gorączka złota, ta obecna? No, najpierw spójrzmy sobie na nią, bo faktycznie bez dwóch zdań temat, mówiąc kolokwialnie, klika się w internecie. No bo padł rekord wszechczasów. Padł, to prawda. Spojrzałem na taki najdłuższy możliwy wykres, no to gdzieś tam w okolicach tych $2000 złoto bywało, ale rzeczywiście uncja za $2200, taką kwotę przed chwilą podałeś, to jest faktycznie rekord wszechczasów. Przeklikałem sobie troszeczkę internet i wynika mi z tego, że faktycznie temat jest bardzo popularny. Wystarczy spojrzeć na przegląd takich inwestorskich poradników ekonomicznych. A jak sprawdzę, czy to złoto jest prawdziwe? Przede wszystkim złoto kupuj u sprawdzonego dostawcy. Podejmując decyzję, warto przyjrzeć się aktualnemu stosunkowi ceny złota do srebra, czyli gold to silver ratio, który można w kilka sekund znaleźć w Google. Nic dziwnego, bo złoto słynie z tego, że jest, mówiąc żargonem inwestorów, bezpieczną przystanią. Prawdziwe wzmożenie było widać w sieci i punktach sprzedaży złota w najbardziej dramatycznych momentach ostatnich kilku lat. Oczywiście po wybuchu pandemii i rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wtedy przed budynkiem mennicy wiła się kolejka chętnych, żeby kupić sztabkę czy złotą monetę. Polacy w tych momentach, powiem brzydko, rzucają się na złoto. Tak mówi Adam Stroniawski z Mennicy Skarbowej i wyjaśnia, o co chodzi z bezpieczną przystanią. 100 lat temu za 3,5 hektarowe gospodarstwo w Stanach Zjednoczonych trzeba było zapłacić kilogramową sztabką złota lub zapłacić za nie $1000. Po 100 latach za 3,5 hektarowe gospodarstwo również zapłacimy kilogramową sztabką złota, natomiast za te $1000 nie kupimy nawet ogrodzenia do tego gospodarstwa, więc to pokazuje jak gdyby tą siłę ochronną kapitału. A złoto jeszcze ma pójść w górę. Ta kwota, od której zaczęliśmy, $2200, ma jeszcze urosnąć w tym roku do 2300. Czy warto kupić sobie złotą sztabkę albo monetę? O właśnie. Warto, ale pod warunkiem, że naprawdę zostawimy ją sobie na dłużej. Złoto sięgnęło właśnie powyżej $2200 za jedną uncję w środę, natomiast później obserwowaliśmy lekką korektę i w tym momencie stabilizujemy się w okolicach od $2150 do $2170 za jedną uncję, więc jest to wciąż bardzo wysoka cena. Mówił Michał Stajniak, analityk XTB. No właśnie, to wszystko przez stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, które najprawdopodobniej zostaną w tym roku obniżone, a niskie stopy nie zachęcają do oszczędzania, chyba że właśnie w coś tak stabilnego jak złoto, ale nie na tydzień ani nie na miesiąc, ale na znacznie dłużej. Trzeba inwestować w złoto w długim terminie, a nie decydować się na takie ruchy spekulacyjne, czy to kilka dni, kilka tygodni, czy kilka miesięcy. Dłużej to znaczy naprawdę długo, bo złoto potrafi tracić na wartości na przykład nawet w ciągu dekady. Niektórzy doradzają też inwestować plasterek po plasterku, kupować w różnych okresach, po różnych cenach i trzymać po prostu. A co właściwie z takim kupionym złotem można zrobić? Nierzadko nasi klienci po prostu to złoto przechowują tylko w sobie wiadomych miejscach, nazwijmy to bankach ziemskich. Natomiast są również instytucje, my również prowadzimy taki depozyt, instytucje bankowe, banki prowadzą skrytki depozytowe. Podejście klientów jest bardzo różne. Dodajmy, że niecałą dekadę temu Polacy kupowali w ciągu roku 5 ton złota, a w 2022 to już było 19 ton. Choć jak pokazują badania, do takich inwestycji przyznaje się tylko 1 na 7 osób w Polsce. Wcale się nie dziwię. Taka 5-tonowa sztabka. Przepraszam, wyobraźnia mnie poniosła. Mm-hmm. Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Nie wszystko złoto, co się święci. Bardzo dziękuję. Dziękuję i słyszymy się wkrótce. O inwestowaniu myślę jeszcze będzie czas wspomnieć. Choć złoto nigdy nie było tak drogie, padł rekord wszechczasów. To jak drożeje, to co? Mówi mądrość. Będzie tanieć. O! Podobno. Ten to nigdy nie dorośnie, tak się tu martwili o mnie. Pełny plecak, pusty portfel, nie ma nic na horyzoncie. Ciągle pod tym szarym blokiem, ręce w dziurawych kieszeniach. Łatwo łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś, to co traci kolor, zamienimy w złoto, reszta jest historią, wszystko było po coś, to co traci kolor, zamienimy w złoto, złoto. Świat się jednak bez nas kręci, a nie chcieliśmy w to wierzyć. Nad głowami szklany sufit, ktoś go musiał w końcu przebić. Szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach, ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa Mrozu i Złoto, 17 minut po godzinie 17. Mówiliśmy o sprzątaniu, no tak nam wyszło po tym weekendowym, o czym wspominaliśmy także, świętowaniu Światowego Dnia Wody. Był jeden przykład, bardzo dobry. Dwie dwójki, siedem trójek, państwo idą w ślady. Chodzę po Kapuścianych Górach i zawsze chodzę z workiem na śmieci i zbieram je. I ludzie na mnie bardzo dziwnie patrzą, bo najłatwiej jest iść z czymś i to wyrzucić. A na przykład między Beskidem Wyspowym a Gorcami przepływa sobie taka rzeka Mszanka i nad tą Mszanką jest wszystko. Są wysypiska, niejedno, śmieci, trotu, jakichś żwirów, jakichś zerwanych asfaltów. To jest przerażające. A wszystko to... My, chciałoby się powiedzieć, no ale pytając gdzie? Ja? Nie, no jak? Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335 drogą SMS-ową. Jak państwo słyszą, telefonicznie dwie dwójki, siedem trójek. Szukamy dobrych przykładów. Strokes. W audycji popołudniowej mówiłem, że będzie kilka muzycznych niespodzianek. 20 minut po godzinie 17. No a teraz jakże ważne hasło. Przypomnę, za 2 tygodnie wybory. Wybory samorządowe. Sprawdzam. Powinny kontrolować, rozliczać, patrzeć włodarzom na ręce. Tymczasem media lokalne, bo o nich mowa dość często, wręcz współpracują z władzą. W dodatku w wielu miejscach rolę tych mediów przejmują gazety, portale, nawet rozgłośnie radiowe prowadzone właśnie przez lokalne urzędy. Jaki to ma skutek dla miejscowej demokracji? Co tracą mieszkańcy? No i na co powinni zwrócić uwagę świadomi wyborcy? O tym wszystkim Kuba Witkowski. Konstanty Chodkowski to lokalny pruszkowski dziennikarz. W ostatnich dniach swoim internetowym materiałem mocno dał się we znaki lokalnym władzom. Na naszych oczach Pruszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Zieleń Miejska staje się przedmiotem, a może i podmiotem brutalnej gry politycznej. Daję ci sygnał, jesteś inteligentny człowiek, powinieneś wiedzieć, co mi chodzi. Chodkowski i jego współpracownicy natrafili na ślad poważnych nadużyć dotyczących miejscowych TBS-ów. Mamy do czynienia z całym jednym piętrem nowej inwestycji miejskiej, gdzie wszystkie lokale mieszkalne na tym piętrze są zajęte przez, no tak naprawdę, albo rodziny polityków lokalnych, albo lokalnych urzędników, albo osoby no bardzo blisko powiązane z tymi lokalnymi politykami. Jego praca to ewenement w skali całego kraju. Media lokalne w samorządzie powinny sprawować funkcję kontrolną przede wszystkim. Stwierdza Krzysztof Jakubowski, szef Fundacji Wolności. Względem samorządu lokalnego, względem lokalnych polityków, urzędników lokalnej władzy, czyli powinny monitorować, pilnować, prześwietlać, nagłaśniać. Niestety to dziś rzadkość. Media lokalne mają się coraz gorzej, głównie za sprawą uwikłania w zależności finansowe z lokalną władzą. Plagą taką generalnie mediów lokalnych w Polsce i u nas w Pruszkowie też jest finansowanie mediów przez samorządy. To są naprawdę setki tysięcy rocznie, co na małe redakcje wystarcza w zupełności. Przelewane z budżetów gmin, powiatów, województw, przelewane na konta redakcji. W związku z czym mniej lub bardziej formalnie czują się zobowiązane do tego, żeby swojego sponsora nie krytykować, nie gryźć ręki, która karmi. Bardzo często samorządowcy, jak już widzą, że jakiś tytuł staje o koniem i patrzy mu na ręce, obdzwaniają dziennikarzy i zatrudniają. Opowiada Andrzej Andrysiak, wydawca Gazety Radomszczańskiej i prezes Stowarzyszenia Mediów Lokalnych. Oferują lepsze stawki, oferują kodeksową pracę, w sensie takiej pracy urzędowej, że jest w urzędzie łatwiej od godziny 8 do godziny 16. No i są dziennikarze, którzy się na to kuszą. Ale to nie jedyny sposób walki z niezależnymi mediami. Jednym z takich popularniejszych narzędzi jest wydawanie konkurencyjnej prasy, konkurencyjnych mediów, czyli urząd gminy albo jednostka organizacyjna gminy wydaje własną gazetę. Zdarza się też, że samorząd uruchamia własne radio czy telewizję. To jest ruski standard, to jest ze wschodu, to nie jest z demokracji. W demokracji nie może być tak, że największym wydawcą na rynku jest władza, bo samorząd jest władzą. Dlatego to zjawisko tak przeraża. Tym bardziej, że zbliżamy się do kolejnych wyborów samorządowych i każdy, kto chce podjąć świadomy wybór, przez taki stan rzeczy ma utrudnione zadanie. Tak, jeżeli takich mediów nie ma, to jest sygnał, że się dzieje źle, a jeśli są tylko media samorządowe, to jest sygnał, że się dzieje bardzo źle. Takie osoby są zdane na lokalny internet, no i łód szczęścia, że ktoś zechce akurat czymś się podzielić. Dlatego odważni dziennikarze są na wagę złota. Pogłoski o tym, kto, gdzie ma to mieszkanie przydzielone, one krążyły po mieście od bardzo dawna, ja już o tym słyszałem kilka lat temu, no tylko właśnie nie było ani okazji, ani sposobności, żeby potwierdzić to. Tyle, że taka niezależność kosztuje. Gazeta Portal, który chce się zajmować taką działalnością na poziomie lokalnym, to musi założyć sobie jeden taki warunek. Nie będzie pieniędzy od władzy. To dość często oznacza narażenie się lokalnej społeczności i mierzenie się ze strachem ludzi i własnym o pracę, dom i rodzinę. No oczywiście, jeśli chodzi o te aspekty, które pojawiają się i tematy przed wyborami, jeszcze do nich będziemy wracać w naszym cyklu przedwyborczym jutro w audycji popołudniowej. Teraz 25 minut po 17. When the world ends, we'll do something different. Comfortably living, passengers and company. It takes practice, the method is in the madness. Spark enough and something catches. Fire up the factory. Day, same as always.

Zobaczymy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmituje Polskie Radio Dzieciom. Czekamy na Was razem z maestro Klauzą i orkiestrą Polskiego Radia. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Wielka moc okazji w MediaMarkt. Lalka Electrolux Slim z pojemnością 6 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1469 zł. Teraz za 1369 zł. Taniej o 100 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. No już minęła 17.30. Skrót serwisu Trójki, Romuald Wójcik. Obaj żołnierze 5. Tarnogórskiego Pułku Chemicznego, którzy zginęli w wypadku na poligonie w Solarni w województwie śląskim, mieli po 36 lat. Byli żołnierzami zawodowymi w stopniach szeregowego i starszego kaprala, poinformował oficer prasowy jednostki Mariusz Arkadiusz Kustra. Do tragedii doszło podczas ćwiczeń wysadzania trotylu. W miejscu wypadku czynności prowadzą prokuratura i żandarmeria wojskowa. Po tym jak USA nie zawetowały rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy, Izrael nie wyśle do Waszyngtonu delegacji, która miała w środę rozmawiać m.in. o planach ofensywy w Rafah, poinformowały izraelskie media. Decyzja premiera Benjamina Netanyahu wynika z faktu, że rezolucja nie stawia jednoznacznie kwestii uwolnienia porwanych przez Hamas zakładników. Dokument wspierały państwa arabskie, Rosja i Chiny. USA nie zgłosiły weta. Miłośnicy ptaków mogą, nie wychodząc z domu, zobaczyć czaple siwe w gniazdach. Nadleśnictwo Dobrocin w województwie warmińsko-mazurskim uruchomiło transmisję online z czaplińca nad jeziorem Korsuń. Jest tam 40 gniazd, mówi Adam Pietrz, grzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Mamy uruchomione dwie kamery, które dają możliwość zoomowania. Widać też przy okazji cały świat przyrody, która bywa też czasami okrutna. Pojawiają się często kruki, które próbowałyby podbierać czaple jajka. Bo jak wiemy, kruk tylko krukowi oka nie wykole. Kolejny serwis w Trójce o 18. Czapla była, to teraz, przepraszam panowie, może żuraw, no niechby było do pary, tak. Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Ale to nie będzie o miłości. Dobrze. Reprezentanci Polski w piłce nożnej są już w Cardiff, gdzie jutro zagrają w barażu o przepustki na Euro 2024. Jeśli pokonają Walię, wezmą udział w czerwcowych Mistrzostwach Europy w Niemczech. Samolot z piłkarzami opóźnił się o 2 godziny z powodu konieczności przepakowania walizek, ale najważniejsze i szczęśliwie. Już są zawodnicy na miejscu i niebawem rozpoczną trening na stadionie miejskim w stolicy Walii. Za 45 minut powinna rozpocząć się konferencja prasowa selekcjonera Michała Probierza i obrońcy Jana Bednarka. Trening o 19.00. Tymczasem pomocnik Bartosz Slisz zapewnia o dobrej atmosferze w zespole. No myślę, że nastrój jest dobry, tak, po ostatnim zwycięstwie i mam nadzieję, że przełożymy też to na kolejne spotkanie, żebyśmy też właśnie fajnie się cieszyli tą grą na boisku, a żeby tak powiedzieć w cudzysłowie, żeby to nie była męczarnia, to na pewno będzie ciężkie spotkanie, tak jak Nikola wcześniej porównał do poprzednich spotkań, że to były wyrównane spotkania, na pewno ciężki teren, ale taki kolektyw w defensywie i stwarzanie sobie tych sytuacji, żeby nie było ich jak na lekarstwo, tylko naprawdę ci napastnicy mieli też co do roboty, ale takim głównym to bym właśnie powiedział ta defensywa. Rzadko opowiadamy o gimnastyce artystycznej, a to jedna z najpiękniejszych dyscyplin sportowych. Dziś mamy pretekst wspaniały, bo oto reprezentantki Polski Małgorzata Roszatycka, Milena Górska, Magdalena Szewczuk, Maria Bałakina, Madoka Przybylska oraz Julia Wojciechowska zdobyły złote medale Pucharu Świata w Atenach. Polki wygrały rywalizację w układzie z 3 wstążkami i 2 piłkami. W końcowej klasyfikacji wyprzedziły Włoszki i Chinki. Na wyróżnienie zasłużyła debiutantka, 15-letnia Liliana Lewi, która w ćwiczeniu z obręczą była 3. Brawo! Maria Żodzik będzie mogła reprezentować Polskę w lekkiej atletyce. Specjalizująca się w skoku wzwyż pochodząca z Białorusi zawodniczka Podlasia Białystok decyzją prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy otrzymała polskie obywatelstwo. Przypomnijmy, że Maria Żodzik podczas halowych Mistrzostw Polski w Toruniu uzyskała rewelacyjny wynik 197 cm, co stanowiło czołowy rezultat na listach światowych w hali. Żodzik startowała poza konkursem, ale tym skokiem wypełniła minimum na igrzyska w Paryżu, mówi trener Robert Nazarkiewicz. dokonaliśmy wspólnie jako ten team, trener, zawodnik. Uważam, może trochę nieskromnie, naprawdę wielkiego czynu, bo spełnić minimum z tak wysokim wynikiem jak 197, to taka fajna sztuka, ale żeby ta sztuka dalej trwała, to musiało właśnie nastąpić to, czyli podpis prezydenta. Kona nie lubi być w centrum uwagi, ja to staram się szanować. Bardzo się ucieszyła, widziałem jej minę, kiedy przyszła i dowiedziała się o tym. Ten uśmiech był naprawdę fajny, szczery. Mówił trener Marii Żodzik, Robert Nazarkiewicz. Czekamy na rozpoczęcie meczu Huberta Hurkacza z Sebastianem Kordą, Amerykaninem. W trzeciej rundzie Miami Open w nocy Iga Świątek, przypomnę, zapewniła sobie awans do czwartej rundy po zaciętym meczu z Lindą Noskową 6-7, 6-4 i 6-4. Hubert Hurkacz na tę chwilę powinien wyjść na kort o 19.15. Poczekaj, bo będzie sprawa. Wcześniej pogoda. Jutro tylko na północnym wschodzie pochmurno, tam będzie przelotnie padał deszcz. W pozostałych regionach pięknie, słonecznie, od 7 stopni na wybrzeżu, około 11 w centrum, do 15 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Dwie dwójki, siedem trójek, bo jest takie pytanie dotyczące jutrzejszego dnia. Wiele będzie się działo. Słuchamy. Będziecie transmitować jutro mecz Walia Polska, bo bardzo też fajnie was słuchać, jak komentujecie te emocje, to wszystko na programie trzecim. No, te emocje, to wszystko? To wszystko będzie. Będzie ciężki mecz, tak jak słyszeliśmy zapewnienia piłkarzy. Będziemy trzymać rękę na pulsie. No, na pewno. Te najważniejsze informacje pojawią się w serwisach sportowych. Piosenna migracja nietoperzy ruszy lada dzień i o tym ze specjalistą w naszym studiu porozmawiamy już za chwilę. Proszę zostać z trójką. They're talking about you. 19 minut pozostało do godziny 18. Zespół biologów, specjalistów od nietoperzy obsługujących całodobową nietoperzową linię pomocową Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra szykuje się na pracowity okres. Na razie telefon, jak mówią, dzwoni 2-3 razy na dobę. Jednak wkrótce prawdopodobnie rozgrzeje się do czerwoności, bowiem wiosenna migracja nietoperzy ruszy pełną parą, a to może oznaczać wiele niespodziewanych wizyt latających gości w mieszkaniach. No jak się przygotować na taką wizytę i czym są nietoperze, o tym porozmawiam z naszym gościem w studiu, chiropterolog dr Maciej Fuszara z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy, wykładowca UKSW. Witam serdecznie. Dzień dobry. Chiropterolog. Czym się zajmuje człowiek od nietoperzy? Nietoperzami, krótko mówiąc, bo chiropterologia to jest nauka o nietoperzach. Chiroptera to są rękoskrzydłe po łacinie i to właśnie chodzi o nietoperze. Żadnych więcej tajemnic. Tajemnic. Uspokajamy, taka niespodziewana wizyta nietoperza w domu jest całkowicie niegroźna. Uspokajają zresztą nie tylko chiropterolodzy. Na szczęście to jest tak, że nietoperze nie żywią się nami, nie rzucają się nam do gardeł i wobec tego nie jest tak, żebyśmy się musieli jakoś szczególnie obawiać. Najbardziej obawiać pewnie należałoby się o ich bezpieczeństwo w gruncie rzeczy. Bo rzeczywiście to jest tak, że zwłaszcza w tych okresach roku, kiedy one właśnie z jednych miejsc przenoszą się do drugich, to znaczy w takim najogólniejszym uproszczeniu można powiedzieć, że z tych miejsc, w których spędziły zimę, do tych miejsc, gdzie będą spędzać lato, choć już teraz wiemy, że to jest znacznie bardziej skomplikowane, bywa, że pojawiają się w różnych miejscach znacznie bliżej nas niż zwykle. Bywa, że pojawiają nam się w mieszkaniach również. I czasem jest tak, że się po prostu pewnie zgubiły. Znamy jedną taką sytuację, w której ktoś w Warszawie na Bemowie widział, jak nietoperz w ciągu dnia, to znaczy w każdym razie było jeszcze jasno, nietoperz uciekał przed wroną czy sroką, minął tego człowieka stojącego na balkonie w otwartych drzwiach balkonu, wpadł przez te drzwi balkonowe, a ptak nie zdecydował się na to samo. No i potem było poszukiwanie po mieszkaniu, co też ten nietoperz ze sobą zrobił. Ale w takiej sytuacji one też się mogą u nas w domu znaleźć. No właśnie, warto wiedzieć, jak w takiej sytuacji się zachować. Co zrobić, gdy nietoperz wleci właśnie teraz wiosną do mieszkania? W gruncie rzeczy zazwyczaj wystarczy, że mu umożliwimy opuszczenie naszego mieszkania, bo największa pułapka robi się wtedy, kiedy ktoś uchyli okno na jakiś czas, jest cieplej wieczorem, nietoperze potem, znaczy w tym momencie, kiedy one jeszcze są aktywne, znajdą sobie jakieś miejsce, a potem my to okno zamkniemy, bo się zrobi chłodniej i stworzenie może zostać u nas zamknięte. To jeszcze nie jest groźne dla samego nietoperza. Dla samego nietoperza nie jest groźne w tym sensie, że my, jeżeli mu nic nie zrobimy, no to możemy zdążyć go wypuścić. Natomiast to, co przede wszystkim dla nich jest problemem, to jest brak wody. Jeżeli zostaną w jakimś miejscu, gdzie nie mogą się niczego napić, no to one są ssakami, tak jak i my. Potrzebują wody od czasu. Ja tu raczej myślałem o kilku godzinach, że na przykład porą kilka wieczorną. Godzin, nie, tak. Kilka godzin nie jest straszne. Swoją drogą okazało się, że my ludzie zaczęliśmy ostatnio produkować, że tak powiem, pułapki na nietoperze, zupełnie niechcący oczywiście, ale bo w momencie, kiedy nietoperz wleci nam do mieszkania, to my tym mieszkaniem zarządzamy jednak w sposób dość świadomy. Natomiast jeżeli nietoperz nie do mieszkania nam wleci, tylko na klatkę schodową, to się okazuje, że zdarzają się takie sytuacje, że jak mamy na klatce schodowej zainstalowane oświetlenie z czujnikiem ruchu, co się zdarza ostatnio, no to jak nietoperz próbuje wylecieć, bo się już zrobiło ciemno, to się światło włącza. No to on się z powrotem chowa, światło gaśnie, to on próbuje wylecieć, światło się zapala, a one mają tak, że tak potrafią... Macieju. Przepraszam, panie Macieju. One mają tak, że potrafią na dźwięk głosu, tak się nam wydaje, jakiegoś osobnika, który właśnie jest gdzieś w potrzasku i nie może wylecieć, potrafią się do niego dołączać, pewnie z taką myślą, żeby mu pomóc. Tutaj... I w związku z tym potrafią się pakować tuzinami w tego rodzaju pułapki. Aż tak? A właśnie. No to powiedzmy, co zrobić, czego nie robić, gdy nietoperz wpadnie do mieszkania? Jeżeli jest wpadnie, tak, wleci, przyleciał nietoperz, siedzi sobie na firance czy coś w tym rodzaju, tak, to prawdopodobnie zostawienie otwartego, czy przynajmniej uchylonego okna wieczorem wystarczy. Żeby zrobiło się ciemno i wtedy poleci. Żeby on sobie poleciał. Mhm. Czasem tak jest, że on jest wytrwały i siedzi. Trzeba pamiętać, że niektóre z nich w trakcie tego właśnie przelatywania z tych zimowych kryjówek do tych letnich, najogólniej rzecz biorąc, to pokonują 1000 kilometrów i więcej. To mówimy o tej temperaturze, kiedy nocą i dniem jest plus 10 stopni, tak mniej więcej. To są te warunki sprzyjające do migracji? To jest bardzo dobre pytanie. Nam się ciągle wydaje, że już coś wiemy, a potem się okazuje, że kompletnie nie wiedzieliśmy. Dlatego zapraszamy eksperta do studia. Tak, ale to właśnie, to jest fascynujące, że my się ciągle dowiadujemy czegoś nowego. No tylko właśnie w momencie, kiedy jest tak, że chcielibyśmy móc powiedzieć, o, jeżeli jest poniżej 10 stopni, to na pewno nie ma problemu. Mhm. No nie. To tak nie jest łatwo. Bardziej skomplikowana ta rzeczywistość. Teraz właśnie mamy taki przykład. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy rozwiesiło w kilkunastu miejscach w Polsce skrzynki takie... dość dziwne skrzynki dla nietoperzy, bo skrzynki nie będące tak naprawdę skrzynkami, tylko szczelinami zrobionymi z desek, takimi szczelinami, które udają pęknięte pnie, czy coś w tym rodzaju. To było z myślą o jednym takim gatunku, który szczególnie lubi takie schronienia, a wiadomo było, że tych takich skrzynkowatych skrzynek dla nietoperzy nie wykorzystuje po prostu. I mamy takich skrzynek setkę powieszoną na Mazurach, no daleko, na północnym wschodzie, zimno, te rzeczy. 17 marca w 50 skrzynkach, znaczy na 50 skrzynek sprawdzonych, w 16 były karliki. A karliki to są takie nietoperze, które w tamtych okolicach nie zimują. Znaczy, według naszej wiedzy nie zimują, bo my tam sprawdzamy różne podziemia, piwnice i inne takie rzeczy. Nie ma takich. No raz jeden karlik był, ale to raz jeden. Czyli tutaj... A one teraz w marcu już w tych skrzynkach siedziały. Ciągle zaskakują. No właśnie. Czy to znaczy, że przyleciały gdzieś z daleka? Czy to znaczy, że one jednak tam mają jakieś miejsce do zimowania zaraz obok? Tylko my go nie znamy. Co wabi nietoperze? Dlaczego wlatują do mieszkań? Uchylone okno? Ciepło wewnątrz? Jak to jest z temperaturą, trudno powiedzieć, bo no oczywiście, jeżeli one zaczęły latać, to znaczy, że już nie śpią w taki sposób. My to co prawda nazywamy snem, a tak naprawdę to jest jeszcze głębsze i one, jak się okazuje, nie mogą się przy pomocy tego tak zwanego zimowego snu wyspać, ale to już nie na tym im zależy. Natomiast, żeby się miały chować do pomieszczenia, które ma 20 stopni, to chyba jest przesada. Za ciepło. Pewnie to jest raczej jakaś inna historia. Być może po prostu poszukiwanie sobie jakiejś kryjówki, no bo jeśli się jest niedużym zwierzęciem, które przesypia dzień, no to zostanie na wierzchu byłoby dość ryzykowne. Tak. Pierwsza wrona czy sroka mogłaby chętnie zjeść. To nie jest tak, że nigdy się nie widzi nietoperza, który siedzi na wierzchu, na ścianie. I właśnie niektórzy z naszych kolegów są skłonni przypuszczać, że no jak się przeleciało 1200 kilometrów, to po prostu trzeba odpocząć. Wszystko jedno, co się dzieje. Deszcz pada, ptaki latają. Trzeba odpocząć, koniec. I mogą się pomylić. I być może stąd też się bierze to, że niekiedy jest tak, że nietoperz wpada nam do mieszkania i nie chce. A w każdym razie nie chcę tak od razu tak sam wprost odlecieć. Z pana zawodowych obserwacji wiemy, jak się zachować. Z naszą wiedzą na temat nietoperzy, tego zachowania wobec nich jest nie najgorzej? Na szczęście jest coraz lepiej. To znaczy, większość osób, z którymi mamy okazję rozmawiać ostatnio, już wie. Na pytanie, czy nie brali gołą ręką, czy coś w tym rodzaju, mówią, że nie, oczywiście, że nie. Oni wiedzą, że to... To znaczy, co wiedzą? Wiedzą przede wszystkim, że to jest ssak tak samo jak my. Więc gdyby był na coś chory, to zazwyczaj te choroby są takie, że my też moglibyśmy je złapać. On u lekarza nie był, no więc nikt nie sprawdzał, że jest na pewno zdrowy. W warunkach naszego kraju jedyną chorobą, którą naprawdę należałoby się przejmować, jest wścieklizna. Nietoperze mają własną wściekliznę, to nie jest ta sama, nie jest to dokładnie ten sam wirus, który mają psy, to jest, tak? Jenoty, lisy czy ktoś taki. Ta wścieklizna się bardzo rzadko zdarza u nich, bardzo źle się przenosi na inne gatunki, no ale nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie ryzykował, że zaryzykuje no, w gruncie rzeczy własnym życiem. Mhm. Tak, ciągle jest tak, że w momencie, kiedy pojawią się objawy wścieklizny u człowieka, to szanse na to, że jeszcze da się coś zrobić, są bardzo niewielkie. No to teraz mity. Chyba najciekawszy fragment naszej rozmowy, myślę, dla słuchaczy. Po pierwsze, nietoperze wplątują się we włosy. Wydaje się, że się nie wplątują. No, państwo w radio nie mogą zobaczyć, jakiej długości ja mam włosy, ale pan może zaświadczyć, że gdyby się wplątywały, to pewnie miałbym tam kilka. Jeden z naszych kolegów zresztą kiedyś strasznie liczył na to, że on będzie pierwszym człowiekiem, który mnie wplątał się we włosy i nie dało skąd rady. Skąd to się w ogóle wzięło, taki mit? To jest dobre pytanie, natomiast myśmy kiedyś mieli okazję usłyszeć taką odpowiedź jednemu z naszych kolegów przyszło do głowy, żeby w okolicy Celestynowa, akurat tam wtedy byliśmy z powodów nietoperzowych, i żeby tam w okolicznych wsiach popytać ludzi o różne rzeczy związane z nietoperzami. Między innymi było pytanie, to taka ankieta była napisana, i w tej ankiecie było pytanie, czy nietoperze wkręcają się we włosy. I jakaś starsza pani odpowiedziała, że tak. No tośmy się rzucili pytać, a skąd pani wie? No bo mnie się wkręcił. No to jak zapytaliśmy, jak to było, to się okazało, że to było przed wojną, jak pani była młodą dziewczyną i coś jej z tyłu spadło na głowę, a jej brat powiedział, że to był nietoperz. A, czyli to taka opowieść. Tak, no dobra. Na tym pani opierała głębokie przekonanie, że nietoperze wkręcają się we włosy. I chyba trochę to jest tak. No też są takie podejrzenia, że ponieważ mówiono na przykład podobno w niektórych okolicach naszego kraju młodym pannom, żeby nie wychodziły wieczorem z domu, bo im się nietoperz wkręci. Czyli to jest to podobno właśnie. No, właśnie. Od nietoperza możemy zarazić się europejską wścieklizną nietoperzową, to już pan powiedział. To teraz jeszcze jedno. Nietoperz będzie próbował nas ugryźć. To znaczy nietoperz będzie próbował nas ugryźć, jeżeli my spróbujemy zrobić coś takiego, co on zrozumie jako próbę złapania go pożarcia, czy coś w tym rodzaju. No, jasna sprawa, że my będziemy chcieli mu pomóc, natomiast dla niego wielkie stworzenie, które próbuje go złapać, pewnie jest czymś raczej przerażającym, no bo z takimi raczej miał do czynienia. Jeżeli go próbował złapać jakiś kot czy inne stworzenie, to nie w celu tego, żeby udzielić mu pomocy. Niektóre gatunki będą na nas raczej skrzeczeć i bardzo rzadko się zdarza, żeby próbowały ugryźć. Niektóre, jeżeli spróbujemy złapać gołą ręką, będą, znaczy również jeżeli spróbujemy złapać rękawiczką, będą próbowały ugryźć, tylko jeżeli ugryzą rękawiczkę, to rękawiczce się nic nie stanie. Nic nie stanie. No natomiast właśnie. Kłopot polega na tym, że jeżeli ugryzą nas, to znaczy ugryzą i przegryzą naszą skórę, bo to jeszcze wcale nie jest tak łatwo, żeby im się to udało, ale jeżeli im się to uda, no to co, to w zasadzie należałoby zbadać nietoperza, czy on był zdrowy. Niestety ciągle jest tak, że rzetelne badanie polega na tym, że się robi preparat mikroskopowy z mózgu i podkłada go pod mikroskop, a nietoperz tego nie przeżywa. I w związku z tym nasza pomoc robi się kompletnie nieskuteczna w takiej sytuacji. Czym pana wciąż zadziwiają nietoperze? Echolokacją, hibernacją, długością życia? W gruncie rzeczy wszystkim po trochu. To znaczy to jest tak, że my się ciągle dowiadujemy jakichś nowych rzeczy i właściwie czym by się człowiek nie zaczął interesować, to się okazuje, że tak, to wszystko co wiedzieliśmy do tej pory to super, ale bo się właśnie okazało, że jest jakoś inaczej, bo się właśnie okazało, że nie myśleliśmy o jakichś rzeczach. Na przykład wiele osób nie zadało sobie pytania, zaraz, ale jeżeli taki nietoperz przy pomocy swojej echolokacji może usłyszeć jakiś obiekt, tak to nazwijmy, na kilkadziesiąt metrów, to jak on wraca 5 kilometrów do miejsca, gdzie on ma swoją dziuplę, czy swoje schronienie w ścianie budynku, czy coś takiego? Nieprawdopodobne. Przecież nie przy pomocy echolokacji. Tak. Tylko, że trzeba się było zastanowić, że to jest rzecz jakaś dodatkowa. No i okazało się, że są najrozmaitsze sposoby, włącznie z takim, że przynajmniej niektóre gatunki wydają się wyczuwać linię pola magnetycznego Ziemi, tak jak wędrujące ptaki. Też czytałem, że potrafią właśnie za sprawą tej echolokacji minąć cienką nitkę, w pewien sposób ją zobaczyć, no nazwijmy to usłyszeć, więc to naprawdę zdumiewające, choćby także to, że też zwierzę wielkości myszy potrafi przeżyć 20, 30 czy więcej lat, mając tylko jedno potomstwo w ciągu roku najwyżej. To jest trochę właśnie ta cena i z punktu widzenia istnienia takich gatunków, to jest rzecz rzeczywiście bardzo skomplikowana dla nich, bo jeżeli z jakichś myszy na polu zostanie tylko kilka, to następnego roku będziemy mieli tyle samo myszy na polu. Każda mysz, kilkanaście młodych, a nietoperze nie, nietoperze jedno młode rocznie, albo i nie, jak się nie uda. I tu dobrze byłoby nie zrobić im żadnej krzywdy liczebnej, bo ta krzywda bardzo długo będzie jeszcze. Czyli nie ma co panikować, warto zastanowić się, pomyśleć albo uzyskać pomoc od Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy. Na stronie www.nietoperze.pl na przykład. Naszym gościem był chiropterolog dr Maciej Fuszara, wykładowca UKSW, też zawodowo zajmujący się i chyba wszystko wiedzący, choć nie do końca jeszcze wszystko poznane o nietoperzach. Bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Audycja popołudniowa za 5 minut 18. Kiedy mi mówisz, że mam piękną duszę, oboje wiemy, co masz na myśli. Kiedy tłumaczysz mi, co